Middernacht, het begin van vrijdag 30 september. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft decreten ondertekend waarin hij de Oekraïnse regio's Gerson en Zaporizhia erkent als onafhankelijke gebieden. Dat wordt gezien als een tussenstap voorafgaand aan de annexatie door Rusland. Mogelijk gebeurt dat de komende dag al. De afgelopen week werden in 4 Oekraïnse regio's schijnreferenda gehouden over aansluiting bij Rusland, ook in Donetsk en Luhansk. De verwachting is dat ze allemaal door Rusland worden ingelijfd. Rusland opent nieuwe militaire recruteringskantoren in de buurt van de landsgrenzen. Hiermee wil Moskou mannen onderscheppen die de dienstplicht proberen te ontvluchten. Aan de grens met Kazachstan is al zo'n kantoor geopend en op een andere plek aan diezelfde grens komt er ook een. Volgens de Kazachse autoriteiten zijn al zo'n 100.000 Russen de grens overgestoken om aan de mobilisatie te ontkomen. Een Russische oligarch is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat hij de Amerikaanse sancties tegen Rusland heeft proberen te omzeilen. Oleg Deripaska, die rijk werd in de aluminiumproductie, staat sinds 2018 op de Amerikaanse sanctielijst. Desondanks zou hij in de VS in vastgoed hebben gehandeld. Ook stuurde Deripaska in 2020 zijn vriendin naar de VS om daar te bevallen, zodat hun kind de Amerikaanse nationaliteit zou krijgen. Een handlanger van Deripaska zit vast in de VS. Waar de miljardair zelf zit, is onbekend. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming grijpt in bij TBS-instelling de Oostvaarderskliniek in Almere vanwege meerdere integriteitsschendingen. Zo is een medewerker ontslagen wegens seksueel misbruik van een patiënte. Er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek. Verder werd een leidinggevende op non-actief gesteld vanwege signalen over grensoverschrijdend gedrag. De algemeen directeur van de TBS-kliniek in Almere is inmiddels opgestapt. Minister Weerwind laat een extern onderzoek doen dat moet leiden tot een plan voor een veilig leven- en werkklimaat. Het weer, hier en daar nog een bui, minima vannacht tussen 2 en 8 graden. Op veel plekken ontstaat mist. Overdag periode met zon en stapelwolken. Lokaal valt nog een bui en het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Een avond met mij, zo heet de voorstelling van mijn gast van vanavond. En ik bezocht hem al. Je zou verwachten dat ik dan nu wel in een paar zinnen verslag kan doen van de show, maar waar moet ik beginnen? Wat zag ik eigenlijk? Ja, mijn gast zag ik. Schrijver, presentator en komiek Ronald Snijders. Maar ik zag ook Herman van Veen die Madonna imiteerde. En een interview met Adam, de eerste mens op aarde, woonachtig in een Phoenixwijk. Ik hoorde het relaas van een koolmees, tevens eigenaar van een bakkerswinkel. Er werd voorgelezen uit gastenboeken. Gastenboeken voor minnaressen, voor inbrekers, voor discipelen, voor spermadonoren. En er was iets met karnemelk en een zomerhit. En dat alles met humor, een indrukwekkend precieze timing en in een op het puntje van mijn stoel tempo. De voorstelling Een avond met mij laat zich, dat mogen duidelijk zijn, niet in een paar zinnen uitleggen. Gelukkig heb ik nu een avond met hem en kom ik er met zijn hulp wellicht achter waar ik nou precies toeschouwer van ben geweest. Ronald Snijders is geboren in 1975. Welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het wel leuk dat je nu eigenlijk al een soort mijn eerste recensie hebt gegeven. Ik heb er helemaal geen recensie gehad voor dit programma. En wat vind je van deze recensie? Nou, ik vind het een mooie recensie. Toch in aanzet. Het was natuurlijk niet per se bedoeld als recensie. Maar... Nee, het was bedoeld als intro. Ja, ja. Maar een intro slash recensie kan ermee door op deze manier. Ja, zeker. Ja, ja. Ik weet ook niet wat ik doe. Tuurlijk, als je mij vraagt van waar gaat het programma over? Het gaat natuurlijk eigenlijk nergens over. Dus... Aan het begin van je programma zeg je tegen het publiek... Er zijn geen verrassingen. Wat je denkt dat er komt, komt. Maar ja, wat denken mensen dat er komt? Een gastenboek voor spermadonoren is... Jouw publiek denkt, dat ga ik krijgen. Nee, ja. Nou ja, ik denk dat ze... Als je me eerder hebt gezien, dan weet je dat ik probeer... Ja, je op het verkeerde been te zetten. Dus met verwachtingspatronen te spelen. Dat zit natuurlijk in humor sowieso. Want humor, een grap, is natuurlijk een verwachtingspatroon doorbreken... waardoor je moet lachen. Maar ja, als je dat iedere keer doet... Ik verwacht nu dat je me op het verkeerde been gaat zetten. Dus begin maar. Dat is ook een heel raar concept eigenlijk. Dus het is, ik vind dat überhaupt het idee... dat mensen gaan zitten kijken en dan... verwachten dat ze dus op het verkeerde been gezet gaan worden. En nou, gaat u maar, begint u maar. Vind ik op zich wel een grappig uitgangspunt eigenlijk. Vandaar dat ik zei van, precies wat u denkt dat er komen, dat gaat er komen. Ja, mensen hebben geen idee wat er gaat komen natuurlijk, in principe hoop je. Maar aan de andere kant ook weer wel. Want als je me vaker hebt gezien, dan weet je wel... nou, dit zijn ongeveer de balletjes die ik hoog hou... de ingrediënten waar ik mee speel. Maar de ingrediënten, zijn die ook een gerecht geworden in deze voorstelling? Mooie vraag. Ik verwacht nu ook een mooi antwoord. Ja, nee, dat is het een gerecht? Is een voorstelling een gerecht? Ja, bij elkaar, alles bij elkaar is het wel. Is het wel wat, ja. Maar ik kan niet zeggen dat dit nou... of het nou een goede vegetarische coq au vin is... Nou ja, om even een andere metafoor, gewoon vanuit het dierenrijk met je kok of... het heeft niet een kop en een staart. Het heeft geen kop en een staart? Het heeft een begin en een eind, maar niet een lijn. Althans, ik heb hem niet ontdekt. Nee. Nee, wat ik voor ogen had met dit programma... want ik heb in vorige programma's... was ik wel vaak ook conceptueel bezig. Dus groot succes. Eigenlijk is ieder programma wat ik maak weer een soort commentaar... of een reactie op het programma wat ik daarvoor heb gemaakt. Hiervoor had ik een programma dat heette Groot Succes 2. Waarschijnlijk was daarvoor Groot Succes 1? Nee. Oh. Dat was er dan niet. Dus dat is min of meer een grap van Groot Succes 2. Dus dat je altijd een opvolger hebt. Je hebt ook altijd een opvolger, een 2 van een groot succes. Maar wat nou als er geen groot succes was? Maar je begint meteen met de opvolger. Ja, je gaat natuurlijk niet meteen beginnen met een programma dat heet Groot Succes. Want dan gooi je eigen glazen in. Groot succes 2 kun je wel doen, want dan zijn de verwachtingen... Ja, is toch meestal, de tweede deel is toch meestal minder dan het eerste. Snap je? Dat snap ik. Dus, maar Groot Succes 2 had een concept. Ja, dat had het concept dat er dus geen voorstelling was nog... maar dat mensen eigenlijk naar een previewavond aan het kijken waren... van een man die eigenlijk nog helemaal geen programma heeft. Dus, het klinkt een beetje als een schrijver die schrijft over zijn writersblok. Dat was niet per se aan de hand, want er gebeurde wel van alles. Maar er was niet van, nou, dit zou erin kunnen komen, dit komt er waarschijnlijk niet in. Maar toch maar even laten zien. Ja. En het was eigenlijk gewoon een hele fijne kapstok. Dus dat was mijn idee, dat ik een kapstok had voor allerlei los, rare acts, dingen. Wat dan een rode lijn is, hè? Die rode draad die je dan bij dit programma niet had. En dat is ook precies waarom ik het... Dus, toen dacht ik, van, ja, het zat me ook op de een of andere manier toch wel weer in de weg. Dat ik zo conceptueel bezig was. Dat mensen naar een voorstelling aan het kijken zijn dat geen voorstelling is. En dit komt er wel en dit komt er niet in. Toen dacht ik, nee, ik ga gewoon nu een programma maken wat eigenlijk een soort losse nummers zijn. Eigenlijk echt wat je bij een previewavond dus doet. Een previewavond, dan laat je bijvoorbeeld even... Ik laat nu 10 minuutjes of een kwartiertje zien van een programma. Laat je 3 acts zien achter elkaar. En, wat weer iets anders is dan een try-out. Ja, een previewavond laat je soms zien... zeker aan het begin van... als mensen aan het begin van een loopbaan zijn... ja, van wat doet deze man? En dan laat je dat aan programmeurs zien bijvoorbeeld. Zoiets bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ik dacht, nou ja, dit is mijn losse nummersprogramma. Dus gewoon alleen maar dingen achter elkaar. En mensen zijn te gast bij mij. Een avond met mij. Ik vind die titel ook wel... Je hebt een evening with Frank Sinatra. Of Michael Bublé. Maar nu een avond met mij. Ja, sorry mensen. We zullen ze mee moeten doen. Ja, dat leek me leuk, ja. Had je al iets om mee te beginnen? Of ging je gewoon... Blanco erin. Nou, ik heb van een vorig programma blijft er ook soms nog wel wat liggen. En je bent ondertussen allerlei andere dingen aan het maken en schrijven. Dus er zijn wat... en ik had een... Oh ja, dat had ik ook. De Schikkelkalender. Ik met Fedor van Eldijk maak ik om de 4 jaar een scheurkalender. Die heet de Schikkelkalender. Een beetje in de traditie van de bescheurkalender ooit van Verkoot en de Bie. Mm-hmm. Bij dezelfde uitgever zitten wij. En ieder jaar met de kalender. Dat kunnen we niet, maar om de 4 jaar wel. Dus we doen het de Schikkelkalender. En dus Nou, toen ben ik dingetjes uit die schrikkelkalender gaan voorlezen. Dus dat waren allemaal, ja, dus weer 700 pagina's met korte grappen en stukjes en dingen. Dus nou, daar kwam wat. Dus die gastenboeken. Oh, die gastenboeken, die zaten daar toen nog niet in. Oh, dus nu heeft hij denken. Nou ja, goed, dat zit er dus. Dat komt alweer in een volgende kalender. Maar dat zijn van die dingetjes die van, oké, die gaan voor. Oh, dat werkt. Nou, dus dan heb ik dat. En ik had nog een act van voor van Groot Succes 2, wat er uiteindelijk niet in kwam. Daarvan, oh, maar dan heb ik in ieder geval alvast iets wat wel werkt. Van, nou, dit wordt leuk. Dan heb ik dat toch alvast. Dus ik had een paar acts en dan ga je er steeds meer voor maken en schrijven. En dan uiteindelijk heb je iets. En er is niemand die tegen jou zegt, waar is je lijn? Het moet ergens over gaan. Nou, ik had het met Niels van der Laan. Van Even Tot Hier. Van der Laan en Woe. Met hem. Hij was ook ooit regisseur van mijn programma's. En ik spar nog wel eens met hem. Of dan gaan we even zitten. Zo, en dan, zeker aan het begin. Dus eigenlijk moet je dit gewoon gaan doen. Je moet eigenlijk hou op met conceptueel dingen erbij slepen. Dat zijn toch altijd. Als het concept dan erin moet, dan is het vaak. Soort met de haren erbij geslepen. Van, ja, eigenlijk niet zo leuk. Dus lekker los. En dan. En ik voel me dus het meest op mijn gemak in dit programma. Van alle programma's die ik heb gemaakt. Ja, het is gewoon een feestje. Het is bijna of ik een. Wat ik vroeger wel bij die andere programma's had, dat je nog een toegift doet. En dan ben je eigenlijk los van je programma. En dan ga je nog even praten met de mensen. En dan ga je nog wat losse dingen, grappen vertellen en dingen voorlezen. En eigenlijk heeft deze hele avond die toon. Dus heel direct. Het is heel direct. Dus vanaf het begin. Mensen kunnen ook gewoon dingen terug gaan zeggen en zo. En, ik voel me heel op mijn gemak. En dat komt door de vorm, denk je? Ja, dat denk ik, ja. Ja. Het heeft ook 2 jaar stilgelegen. Nee, het heeft niet stil. Ik ben altijd doorgegaan. Dus ik ben onder alle omstandigheden. Want ja, ik ben dus dit programma ben ik gaan ontwikkelen zeg maar, in april 2020. Ja, toen was je 10 jaar bezig. Toen was ik 10 jaar bezig. En toen, toen kwam dus de corona. Dus er was meteen een avond zonder mij. En toen weer met 30 man uit elkaar gezeten. Zo is het programma begonnen eigenlijk. Dat ik het in totaal verkeerde omstandigheden het programma ben gaan spelen. En er werd wel gelachen en zo. Maar als mensen uit 1,5 meter afstand uit elkaar zitten, echt plukjes mensen, eigenlijk geen publiek zijn. Maar daar ben ik ook gaandeweg achtergekomen, toen de zaal weer normaal vol kon zijn, dat eigenlijk een publiek is. Dat is één organisme. Dat is één. Dat wordt één publiek. Een entiteit. Ja, en daar time ik op. En daar, dat is de lach en dat is de communicatie. Daar praat je mee. En niet met 30 individuen in een ruimte. Dat heeft. Dus toen kwam het pas achter toen iedereen weer bij elkaar kon zitten. Wat ik in handen had eigenlijk, wat ik aan het doen was. Daar was ik heel blij mee. Oh, dit is veel beter. Ja, dus, zo wil je het hebben. Ja. Ik heb echt onderschat dat die omstandigheden er moeten zijn om eigenlijk te kunnen doen wat ik, of wat wij allemaal, denk ik, proberen te doen op zo'n avond. En is het een voordeel dat je niet aan de actualiteit doet? Er zitten geen actualiteiten in je programma, of hebben die er wel in gezeten? Nou, in het begin zit er een soort corona-achtige. Dat ik wilde gewoon wel even benoemen. Zeker in toen het zo speelde. Dat we in die omstandigheden zitten en dat het vertrek is. En dat je dan vervolgens zegt, vervolgens gaan we het er niet over hebben. En dat het een rare tijd is. Ik vind het wel fijn om dat even te benoemen. Dus dan begint de voorstelling. Nou, het is een rare tijd, toch? Het is een rare tijd. 8:15. Dan zie je eigenlijk even het plant en dan zeg maar, we zijn nu hier. Het wordt even allemaal anders. En er zitten, ja, er zitten soms, zonder dat je het wil, verwijzingen in naar de actualiteit, wat ik helemaal niet wil. Ik had bijvoorbeeld een stuk over een Radio 4, een van de rare Russische componist. En die noemde ik Vladimir Ustajevich. Maar als ik nu Vladimir zeg al, dan denk ik, ja, dat moet ik dus eigenlijk dan niet doen. Dus dan denken wij allemaal Poetin. Ja, en dat was helemaal niet de bedoeling. Dan denken mensen dat ik satire aan het maken ben. Terwijl ik wil gewoon een andere wereld creëren. Dus die heet nu Gregor Ustajevich. En opgelost. Ja. Sinds wanneer wil jij een, zoals je het zegt, andere wereld creëren? Is dat iets wat er al van kinds af aan in zit? Ja. Want je put ook niet uit je jeugd in je voorstellingen. Nee, nou mijn eerste tussen One Man Show wel. Dat ging over een jongen op een zolderkamer die denkt dat hij een hele grote show op zaterdagavond op televisie aan het presenteren is. En was jij dat? Dat was ik wel, ja. Ik was een enig kind. Dus ik zat dan ook echt in Amersfoort op mijn slaapkamer. Radioprogrammetjes te maken. Met allemaal mijn eigen stem 3 keer opgenomen over elkaar in koortjes en in gesprek. En een hele eigen wereld. Dat is eigenlijk ook al eigen wereld creëren, inderdaad. Maakte je daar bandjes van? Ja, maar bandjes, cassettebandjes. Die niemand hoorde, want ik liet het zelfs niet aan mijn ouders horen. Dat is best wel gek eigenlijk. Voor wie deed ik dat? Ja, voor mezelf. Zou er een moment komen dat iemand ze wel zou horen? Dat weet ik niet. Zo keek je er niet naar? Nee, nou, of ja, of nee, dat weet ik niet. Zou ik niet weten eigenlijk. Of ik dacht van, ik ben nu voorwerk aan het doen, of later ga ik dit uitbrengen of zo. Nee, ik weet het niet, nee. Je had gewoon lol in het maken zelf? Ja, ja. Ja, ja. Ik was fan van André van Duin. En die maakte toen de Dik voor Mekaar show. Dus het was ook erg daarop geïnspireerd. Maar ook andere dingen die Ron Flonflon bijvoorbeeld ook, van Jacques Plafond. Ze waren natuurlijk allemaal van die en Boraat. Dingen die op de radio waren, die ook een hele eigen wereld creëerden. En dat is natuurlijk heel makkelijk, want je hoeft verder alleen maar een geluid te doen. En had je het idee dat je het kon? Toen al? Of ja. dat ik dat... Nou, als je daarmee bezig bent, dat je dan denkt, nou, dit is best een leuk radioprogramma. Dit is goed. Dat weet ik niet. Kijk eens wat een talent ik heb. Dat weet ik niet. Maar nee, nou, wat ik wel dacht... Dat klinkt een beetje heftig of zo, maar ik dacht wel, ik ben voorbestemd om dit wel te gaan doen. Ik had wel dit is. Ik had ook geen ander plan. Ik wil dit gaan doen later. Was dat iets wat je met je hoofd dacht, of was het iets wat je voelde? Dat weet ik ook niet. Dus dat. Stel ik de ingewikkelde vraag. Iets van mijn hoofd of wat ik voelde. Ik dacht het wel op een gegeven moment van dit is. Ja. Dus jij naar beneden, je kamer uit. Pap, mam, weet je wat ik later word? Ja, dat was al duidelijk. Want dat deed ik. Ik deed al in de klas deed ik al acts. En als de school. Ik zag laatst in een fotoalbum dat ik als enige dan met een gitaar met een rare pruik op. De inspecteur van de school speelde met waar alle leraren bij stonden in de klas. En zo. Ik heb geen idee wat ik daar doen. Ja, ik was al me wel aan het manifesteren, ja. Wat vonden jou, wat deden jouw ouders? Ja, die hadden daar helemaal geen... mijn vader is schilder in een ziekenhuis. Is of was? Dat was hij. Ja, dat was hij. Ja, inmiddels niet meer. Hij leeft nog, gelukkig. Maar hij mocht wel stoppen met schilderen. Ja, hij mocht. Ja, dat is af. Dat is klaar. Maar schilderen in een ziekenhuis? Ja, gewoon hij ging de patiënten gingen die portretten terwijl ze geopereerd werden in de operatiekamer. Vertel eens echt wat. Er waren 2 schilders, gewoon echt fulltime, in dienst van het ziekenhuis. Om het ziekenhuis wit te houden. Wit sauzen, plafonds en alles moet schimmer. Maar nu zie ik voor me dat als er dan een bloedige operatie is geweest, dat je vader langskwam met zijn emmers. Om het bloed weg te. Nee, ik weet het. Ja, het was een gigantisch ziekenhuis, moet worden onderhouden. Dus het was een technische dienst en hij deed daar de schilderwerkzaamheden van. En mijn opa, dus zijn vader, was ook schilder. Dus, maar die was dan ook nog wel. Violist. En die schilderde ook echt. Dus niet echt. Kunst schilderde die ook. Die schilderde ook. Hij wel. Stil levens. Hij wel. Verven en schilderen. Misschien moet je daar een onderscheid tussen maken. Ja. En hij was ook. Dat hoorde ik. Dat is mijn vader. Want ik heb hem nooit gekend. Die opa. Maar die vroeger. Want die dan was ook, al. overleden? Ja, die was overleden toen ik geboren werd. Dat de collega's altijd met het schaften bij hem wilden gaan schaften, omdat hij altijd grappige verhalen had. En anekdotes en een soort entertainer was eigenlijk dus ook. En werd er dan tegen jou gezegd, dat heb je van hem? Dat zegt mijn vader, ja. Geloof je dat het zo is? Dat zou eens kunnen, ja. Het heeft je vader dus overgeslagen? Ja, hij vindt het toch wel heel leuk, maar hij niet actief. Maar hij is wel, ook wel grapjes, maar hij is wel de grapjes opa, zeg maar. Ja. En wat voor moeder had je? Heb je nog steeds? Ja, die heeft dat helemaal niet. Zeg maar. Die is heel lief en zorgzaam. Maar die heeft niet creatief of grappig. Ook niet grappig. Ik was serieus eigenlijk. Dus waar haal je het vandaan? Dat is een beetje soort haar. Waar haal je het? Is ook trots hoor. Maar het is wel, ja, maar vindt ze het grappig? Wat je doet? Ja, ze vindt het grappig. Ja. Maar ik weet niet of het nou precies hun humor is. Dat weet ik niet, eigenlijk. Ze vinden het grappig. Maar keken ze met jou mee naar André van Duin? Ja, André van Duin wel. Mijn moeder hield dan meer van Toon Hermans. Dat ben ik later ook enorm gaan waarderen, Toon Hermans. Mijn vader ook wel. Maar zeg maar, de humor die ik, waar ik veel meer in zit, dus laten we zeggen Monty Python of Jiske Vet of Herman Finkers, of een beetje meer de absurdistische hoek, dat is eigenlijk niet hun humor. Daar ben ik echt een heel andere weg in geslagen. En hoe ben jij het podium opgekomen? Deed je dat ook al in je jeugd? Ja, dus in de klas en zo. Dat ging ik een stukje doen. En er was een jeugdtheaterschool. We gingen dus ook niet naar het theater. Mijn ouders gingen ook niet in de seizoensmarkt, zeg maar. Dat is de opening van het seizoen. Dan kun je gratis kwartier Lisbeth List en Paul de Leeuw zien. De Vlinder in Amersfoort. Dat dan wel. Waar vroeg jij het aan ze? Van zullen we eens naar het theater gaan? Nee, maar het was gewoon niet. Nee. Kwam niet in je op? Ja, televisie keken we. Ik keek heel veel televisie. En daar heb ik heel veel van opgeslokt. Nee, maar er was een jeugdtheaterschool in Amersfoort, Mirakel. En daar ben ik lid van geworden. Lid van geworden. Op mijn 12e. En toen dat was ook het jaar waarin ik voor het eerst in het openluchttheater in Amersfoort een soort van conferentie ging houden. Waar dan erg om gelachen werd. En ik dacht, oh ja, dit is wel heel erg leuk. Ja. Waar ging het over? Oh, geen idee. Echt geen idee. Nee. Ik weet alleen maar dat ik daar stond. Dat was ook een fotootje. Nee. En dat vond je niet spannend? Nee, dat valt wel mee, geloof ik. Ik heb het nooit echt. Je hebt artiesten, toch? Die echt inderdaad kotsend voor de voorstelling in de coulissen staan en dan opgaan. Nee, dat heb ik helemaal niet. Nee, ik heb wel zin in. Dus jij zit op toneel en je doet netjes in middelbare school en dan de kleinkunst. Nee, ik ben geen kleinkunst. Nee. Maar dat was, mijn ouders die. Nee, ik kon aardig leren. Dus ik deed gymnasium en toen zou ik eigenlijk kunnen studeren. Toen zei ze, dat moet je eigenlijk gewoon doen. Dat hadden zij niet gedaan. Nee, hadden zij niet gedaan. Dus ze hadden zoiets van, als je kan leren, dan moet je dat. Je kunt altijd nog het podium op. Maar dan moet je. Het is wel fijn als je een diploma hebt. En mijn voorbeelden hadden ook allemaal geen kleinkunst gedaan. Dus het was eigenlijk van als ik nou goed ben. En dat dacht ik, dan heb ik het ook niet eens nodig ook. Ik kom vanzelf op bovendrijven. Dan kom ik vanzelf op bovendrijven. Ja, zo heb ik wel gedacht, ja. En werkte dat zo? Nou, toen heb ik wel een omtrekkende beweging. Nee, wat zat er? Oh ja, toen ben ik gaan studeren en toen heb ik toen had ik vrienden. Wat ben je gaan studeren? Wat ben ik gaan studeren? Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. En ik ben het ook, hè? Ik ben communicatiewetenschap, dokter Anders. Goed gedaan, gefeliciteerd. Ja. Paste dat bij je? Nou, dat was zeg maar een hoe noem je dat? Nou, ik wilde iets in de media gaan doen. Maar dan wil ik natuurlijk eigenlijk mijn eigen dingen in de media gaan doen. Maar dat wisten ze daar nog niet. Dat wisten ze nog niet. Maar communicatiewetenschap, past dat bij, ja... Dat was voor het eerst dat ze dat gaven, een proper duizendjaar. En, ja, ik wilde iets in de media gaan doen. Nou, dat zit er wel een beetje in. Eigenlijk, als je naar het communicatiewetenschap model kijkt, van wat, waar is dat helemaal op terug te baseren? Dan heb je een boodschapper, een boodschap, een ontvanger en een kanaal, een medium. Ja. En, nou ja, dan is het interessant wat er gebeurt. Wat is de boodschap die de ontvanger denkt te hebben gekregen en wat de zender heeft bedoeld? En het verschil tussen de boodschap die de zender heeft bedoeld en die de ontvanger heeft begrepen, dat is ruis. Dat is verstoring. Nou, daar heb ik me eigenlijk de rest van mijn... In gespecialiseerd. Gespecialiseerd. In de ruis. In taal die tekort schiet. Die je dus op verschillende manieren kan interpreteren. En ja, en manipulatie en al dat soort dingen. Dat is wat ik natuurlijk de hele tijd aan het doen ben. En dan ben je doctorandus en dan ga je in de media werken? Toen ben ik, nou ja, wat er toen... Ik was ondertussen, had ik een cabaret theatergroep en een band. En daar, dat was in de jaren 90. Die had je, die was van jou? Die is ontstaan, nou ja, hoe dat ontstaan is... Oh ja, dat is ook nog iets anders geweest. Nou, we moeten even terug. Als we nu even chronologisch willen gaan doen. We hebben nog hoor. Het is het programma duurt een uur. Nou, ik heb dus bij Mirakel kwam op een gegeven moment iemand kijken van het Nederlands Centrum voor Amateur Theater. En die was aan het scouten. En toen was er een toneelstuk. En daarin mocht ik mee gaan spelen. Het heette Vechten met de Siet. En het was in Amsterdam. Vechten met de Siet. El Cid, dat is een klassiek toneelstuk over Don Juan, Don Sanz, over Spanjaarden. Maar een heel serieus stuk dus. Ja, maar Vechten met de Cid, dat ging over jongeren die dat stuk gaan doen. Okay. En dus het gaat over de lagen, de standen van toen en van nu. Eigenlijk, dat was een beetje, het was een bestaand stuk. Duidelijk iets met een concept. Iets met een concept, zeker. En daar ben ik ze mee gaan spelen in 1990. Toen was ik 15. Samen met Halina Rijn, want die zat ook in die... Dus dat vind ik wel grappig, dat ik met Halina Rijn gedebuteerd ben. Eigenlijk. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. dus dat was... Maar Harmen, die ook in dat stuk speelde... En ik, we vonden het stuk heel slecht. Dus we kunnen zelf een veel beter stuk schrijven. En dat zijn we toen gaan doen... En dat is een volstrekt absurdistisch stuk geworden. Het heet Andijvie. Is nooit ergens ooit uitgevoerd. Maar het is wel het begin geworden van dat we samen dus dingen zijn gaan schrijven. Dingen zijn gaan maken. En uiteindelijk dachten we gaan een keer een avond in een theater in Amersfoort afhuren. En gaan we daar dingen doen. Hij had ook nog een band. Hij had ook een cabaretgroep. Ik deed ook nog een andere cabaretgroep. Gaan we nou een soort benefietavond zonder goed doel. Wij zijn het goede doel. Wij zijn het goede doel zelf. En dan gaan we met z'n allen daar optreden. Maar dat werd uiteindelijk één groep. En die groep, daarmee ben ik programma's gaan maken. En dat heette een boezie. En dat was een absurdistische theatergroep. Cabaret-achtig en een band. En daar hebben we alle denkbare festivals aan meegedaan. Dus Kameretten, Amsterdams Kleinkunstfestival, Groningen Studentencabaretfestival. En uiteindelijk hebben we de tweede prijs gewonnen bij het Amsterdams Kleinkunstfestival. Toen zijn we gaan toeren enzovoort. Dat is allemaal in de jaren 90. Terwijl je studeerde? Terwijl ik studeerde, ja. Dus ik was een soort twee stappen plan. Twee sporen beleid. Ik dacht, dat is echt precies dat, inderdaad. En toen strandde eigenlijk de groep, omdat iedereen uiteindelijk... Ja, toch ging afstuderen, geloof ik, en andere dingen ging doen. En toen ben ik bij de VPRO terechtgekomen. Ik ging stage lopen voor communicatiewetenschap bij Waskracht. Dat was een... Ken je dat? TV-programma. Ja. Ja, daar zijn best wel veel mensen uit voortgekomen. Micha Wertheim, die zat daarbij. En de maakster van Knor... Mm-hmm. Zat daarbij bijvoorbeeld. En Baram, Sedegi, nou, heel open. Dus, en ik liep daar stage. En toen ben ik voor de VPRO gids gaan schrijven. En toen ben ik televisieredactiewerk gaan doen. Ik ben achter de schermen gaan werken van allerlei televisieprogramma's. En toen is het theater een beetje gaan blijven, is een beetje blijven liggen. En toen ben ik eigenlijk, toen kwam ik zeg verkeerd. Ik kwam verkeerd in de media terecht. Dat is eigenlijk. Ik kwam achter de schermen terecht in dienst van anderen. En dat is helemaal niet hoe je het voor je zag. Nee, ik had het helemaal verkeerd uitgerust. Verkeerde ingang genomen. Ja, de verkeerde ingang. En ik kwam pas heel laat achter. Van, ik zit hier, jongens, ik zit eigenlijk. En dat was toen ik op een gegeven moment bij Paul de Leeuw redacteur werd. En toen zei hij, dat vond ik echt een hele goede tip. Hij zei van, ja, je hebt allemaal eigen ideeën. Die moet je eigenlijk gewoon zelf gaan uitvoeren. En ik heb een redacteur nodig die iets bedenkt wat in mijn handen goud wordt. En toen was en jij net bedacht dingen die in de handen van Ronald Snijders goud werden? Nou ja, ik heb nog het voorbeeld dat ik had bedacht. Want je had net die aanslagen gehad en zo in de WTC en zo. Dat ik een ja, dan van die, als mensen op reis gingen, dan gebruikten ze een Lonely Planet. Had ik een Lonely Planet voor terroristen, had ik bedacht. Als een soort van, dan moet je daar, weet je wel, do's en don'ts en place to stay. En hij zei, dat is hartstikke leuk, maar dan moet je gewoon gaan doen. Maar daar heb ik niks aan. Oké. Dus toen ben ik eigenlijk gestopt met redacteurwerk. Redactiewerk. En toen dacht ik, ik moet op een andere manier weer terugkomen. Ik moet als uitvoerend, de andere ingang zien te vinden. Dus toen, ik moest me echt terug. Want anders heb je een plaatje van, oh, dat is een redacteur. Maar dat was ik eigenlijk helemaal niet. Dus toen ben ik uiteindelijk. Ik ga even voor de luisteraar, die pas net is ingeschakeld, te vertellen wie je wel bent. Ja, wie ben ik eigenlijk? Dat ben ik ook. Nou, daar komt hij. Luister. Want ik praat vannacht met Ronald Snijders. En hij staat nu in het theater met Een avond met mij. Ik zit nu hier. Nu even niet, morgen weer wel. Ja, morgen weer wel. Het is zijn vijfde show. En zoals we net al over hadden, ja, een avond met mij is iets zonder lijn en thema en boodschap. En we proberen in dit gesprek wel de lijnen aan te houden, de chronologische. En je wilde net gaan vertellen hoe jij de ingang vond. Hoe ik de ingang ik weet echt niet hoe dat. Toen ben ik gewoon. Ik ben mijn teksten gaan voorlezen. Ik was toch ondertussen aan het schrijven. Toen ben ik. The Lonely Planet voor terroristen. Ja, nou ja, dat soort dingen ben ik gaan voorlezen. Waar? Bij avondjes, literaire avondjes. Uiteindelijk ook bij de avonden bij de VPRO op Radio 5. En ik ging in Bitterzoet. Dat is een club, maar was ook een theater in Amsterdam. Daarboven is een theatertje en ik kende de mensen die dat waren begonnen. Dus ik ben daar een soort conceptuele theateravonden gaan maken. De normale avondshow heette dat. En dat waren een soort van David Letterman-achtige late night show met mij als host. En met allemaal vrijwillige vrienden die. Is het interessant te vertellen? Nee. Het was allemaal fictief. Dus het waren. Nou ja, Lies Visgedijk bijvoorbeeld, die woonde bij mij boven in het studentenhuis waar ik zat. Dus die deed mee en waren allemaal mensen die dan vroegen, zou je. Mijn gast willen zijn. En dat ik dan. En ook soms wel echte gasten inderdaad, waardoor het een beetje door elkaar ging lopen van wat nou gescript was en wat niet. En toen ontdekte ik wel dat ik dat zoiets heel graag wilde doen en maken. Dus dat was aan de hand. En toen mocht ik een boek schrijven bij Prometheus. Ik had wat teksten ingeleverd en dat vonden ze heel erg leuk. En dat werd een normaal boek. Dat is de net titel. Een normale avond. Ja, precies. In die lijn, ja. En dat heette dus een normaal boek. Het leek me wel leuk als mensen naar de boekhandel gaan. Dan heeft hij ook een normaal boek, dat ze dan dit boek krijgen. Wat een heel rare bloemlezing was van vrij absurdistische teksten. Heel uiteenlopend van dialogen naar krantenberichten en korte verhaaltjes en besprekingen enzovoort. En de presentatie daarvan was ook weer in Bitterzoet. En toen is de VPRO televisiedirectie wezen kijken naar die avond. Waarom? Ik schreef toen ook voor de VPRO Gids. En Jassen uitgenodigd? Ik had bij de VPRO Gids wat rare dingen gedaan. In de zin van, ik schreef stukken waarvan die waar waren. Maar waarvan men dacht, dat lijkt wel of die ze verzonnen heeft. Maar dat was dan wel echt. En ik had op een gegeven moment een stuk geschreven van je dacht, nou, dat is gewoon waar. En dat was dan eigenlijk gewoon helemaal verzonnen door mij. En ja, dat was... Nou, ik moet even iets concreter worden, denk ik. Ik had er een interview met de hoornblazer van de Waalsdorper Vlakte van de 4 mei dodenherdenking. Uh-huh. Die stelde ik gewoon de vraag, hoe kan het eigenlijk? Het lijkt me super spannend als jij die last post moet blazen voordat die 2 minuten stilte is. Iedereen heeft iedereen dan luistert. De focus. Ja, en dan, je zal maar het mis hebben daar. Toen zei hij, ja, maar het is ook playback. En ik viel van mijn stoel toen ik dat hoorde. Zei, it's playback. Ja, ja, ja. Want het was al eerder fout gegaan met het blazen van die. ik weet niet meer, wat was er nou misgegaan? Nou, het zal wel vals zijn geweest. Ja. En het, of het woei weg. In ieder geval. Dus wat wij op televisie hoorden, was opgenomen. Ja, het was belangrijk dat ook voor televisie inderdaad. Dat het was opgenomen. Maar toen is het zelfs toen nog een keer fout gegaan. Dat hij daar stond en dat de band niet startte. En dat hij wist, ja, nu, ik moet nu blazen. Dus toen ging hij playbacken op de stilte. In zijn hoofd hoorde die last post. De kijkers thuis hoorden dat ook, maar dat wist hij op dat moment niet. En hij ging met zijn vingers. Ja. En jij schreef dit op? Ja, dit schreef ik op. Ik dacht, ja, dit, wat is het voor een bizar verhaal? Maar het was allemaal waar. Dus, en toen dachten ze bij de VPRO, wie is die gozer? Nou, toen was daarna heb ik Daphne Bunskoek geïnterviewd. Want die had een nieuw programma van de ochtendshow. Ja, van de ochtendshow. Ze is een Goedemorgen Nederland. En die ging dan een familieprogramma presenteren. En ik dacht, ik ga Daphne Bunskoek interviewen. En toen kreeg ik haar aan de lijn. Maar net op het moment dat ik zei, dit komt me eigenlijk heel slecht uit. Kan ik terug... Nee, zij belde mij, want ik had haar nummer niet. Ze zei, ik bel je later nog dit weekend op. En toen belde ze helemaal niet meer. En mijn deadline was maandag. En toen dacht ik, maar ik weet toch al het interview wat ik met je ga doen. Dus toen heb ik het hele interview gewoon uitgeschreven, waarvan ik dacht, nou, dit is ongeveer de vragen en dit zijn ongeveer de antwoorden die ze gaat geven. Is dat niet een doodzonde? Ja. Oké. Nee. Nou ja, of niet. Want toen had ik dus dat hele interview gezegd. Nou, dat is ingeleverd, dat hebben ze gepubliceerd. En toen, eigenlijk in die week dat het gepubliceerd was, toen belde ik mijn eindredacteur op bij de VPRO-gids. Ik zei van, ja, heb je dat interview gelezen? Ja, ja, ja. Ik vond voor je ervan, ja, een beetje normaal eigenlijk. Ik ben wel iets anders van je gewend. Ik zei, ja, dit was eigenlijk helemaal door mij verzonnen. Dan maak je geen vrienden mee, Ronald. Nee. Nee, dus ik had ook wel haar laten zeggen, ja, een familieprogramma presenteren, dat is wel andere koek. En dat hadden zij dus ook als kop hadden ze dat eens gemaakt. Dit is wel andere koek. Nou, stom natuurlijk, maar... En toen zei dus ik belde op, ik zei, dit is... hij zei, nou, dit kan echt niet, inderdaad. Jij gaat van ons horen, we moeten allemaal mensen gaan bellen nu. Want dit kan niet. Toen zijn ze met de NCV-persdienst gaan bellen. En die laatste het stuk, zei van, ja, eigenlijk is het stuk helemaal oké. Okay. Dus eigenlijk staat niks in wat raar is. Toen gingen ze Daphne Bunskoek bellen en die zei, ja, ik heb hem wel aan de lijn gehad. Ze hield de hand boven mijn hoofd. Ze zei van, ik heb hem wel gesproken, wat ook zo was. Want ik had hem wel even aan de lijn gehad. En ze was ook helemaal oké met het interview. Dus het was ook niks mis met het interview. Dus ook achteraf werd het goedgekeurd. En als beloning kwamen ze toen naar je kijken in Bittervoet? Nee, toen werd ik op non-actief gesteld. Oh. En het was het enige werk wat ik op dat moment had, was voor de VPRO-gids. Dus ik dacht, wat was voor kamikaze-actie was dit? Dus heb ik weken niet meer mogen schrijven. En toen uiteindelijk weer wel. En toen zijn ze, dat vonden ze kennelijk toch wel allemaal toch wel leuk. Dat ze zeiden tegen de VPRO directie, jullie moeten de tv, jullie moeten naar hem gaan kijken, want het is een beetje een rare gast of zo. Ik weet het niet. Ik was er niet bij. En dat, in ieder geval, zij kwamen kijken en zij vonden het heel erg leuk. En toen ben ik in gesprek geraakt en toen bleek er een tijdslot vrij te komen op late night. Op de door de week, 4 avonden in de week in 2006. Om te vullen, om iets te bedenken. En jij dacht meteen, dat doe ik wel. Ja, want ik had al allemaal plannen en dingen. Er was nooit wat van gekomen. Maar dat had vaak met humor te maken. Maar hoe ga je nou humor maken 4 avonden in de week? Een half uur. Want dat is veel. Dat is heel veel. En dan moet je enorm veel schrijvers hebben. Of je moet het zelf. Je kunt het niet zelf schrijven. Dus ja, dat moet toch een soort van talkshow-achtig iets worden. Dat je in ieder geval Ja, dan vul je de minuten. Dat is duidelijk, want iedereen begint de talkshow om de minuten te vullen. En dat hebben we... Dat ging ik een beetje in de grondverf zetten. En dat wilde ik dan presenteren samen met een anchorman die heel erg... een beetje een stevige anchorman. Dus ik heb allerlei screentests gedaan met allerlei mensen. Van Boris van der Ham tot Hardewig Minis. We hebben allerlei combinaties. Er kwamen hele leuke dingen uit, maar het was net niet precies wat we zochten. En uiteindelijk, en we wilden ook altijd allemaal filmpjes in kwamen. En toen hadden we Bureau Renkema gevraagd. En Bureau Renkema bestond uit Edo Schoonbeek, Pieter Jouke en Arjen Lubach. Die allemaal volstrekt onbekend waren eigenlijk ook toen nog. En Arjen Lubach zei, je moet Pieter vragen, Pieter Jouke. Want die wil dat ze met Pieter Jouke een screentest gaan doen. En dat werd zo raar. Ja, zo'n raar... Dat je dacht, dit is hem. Ja, die was echt... kwam van een andere planeet ongeveer. En dan was ik dan weer een hele normale man erbij. Dus dat was een hele grappige combinatie. En dat is de staat van verwarring geworden. En dat hebben we 100 shows mogen doen. Had je de juiste ingang te pakken? Ja, precies. Dat duurde even. Je hebt de rode lijn te pakken. Ja, ik doe mijn best. Maar dat duurde even, inderdaad. Ja. Dus toen had ik ineens een eigen late night show. Ja, maar nog niet een theatershow. Nee. Of was dat toen je ambitie ook niet meer? Nee, maar kijk, theater is niet per se mijn ambitie. Dat is een manier om... laten we zeggen, absurdisme te brengen. Dus het kan in geschreven... Ik heb ook in Boymans van Beuningen interventies gedaan in de expositie daar. Ook met Pieter Jouke overigens. Een kalender gemaakt, een woordenboeken geschreven, radio gemaakt. Het medium maakt je niet uit, het gaat om de ruis. Ja. Ja. Ja. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Dus dat je een andere wereld presenteert. Met ze meetrekt. Een soort alternatief. Dus je moet van je logica afstappen. Die je gewend bent. De conventies. Daar moet je van afstappen. De patronen. Waardoor je op het verkeerde been. Op een ander been terechtkomt. Dat vind ik heel erg leuk. Je hebt ook radio gemaakt. Ja. Maar dat was ook niet waar. Nee, nou, maar dat is ook iets. Bijvoorbeeld, als ik een boek schrijf, een normaal boek of een ander boek. En dit radioprogramma, ja, als ik radio mag maken, dan ga ik proberen om te lopen fucken met het medium. Dus dit was op Radio 1 mochten we een half uur. Want Radio Bergijk, het legendarische Radio Bergijk, dat hield op. En ik mocht dus daar een vervangend programma voor maken. Op Radio 1. En Radio Bergijk is natuurlijk een heel erg hoorspelerig programma met rare stemmetjes en heel veel geluidseffecten. Ja, er gebeurde veel. Ja, dus je hebt echt het gevoel, ik luister nu naar humor. Maar het leek mij heel erg leuk om iets te maken wat volstrekt lijkt op Radio 1. Dus als je dus de radio zacht zette, had je het gevoel dat je gewoon geïnformeerd werd. Maar als je dus goed luisterde, hoorde je daar een absurdistisch programma, wat in geluid heel normaal klonk. En waar ging het over? Het was Binnenland 1 was het radiomagazine met nieuwsfictie. Dat is zo, voor zo nieuwsfictie. Noemde jullie jezelf. Ja, ja, dus nieuwsfictie was het. Dus het ene oor in, het andere oor uit. ja. En dus ik was de anchorman en het was volledig gescript. En allemaal acteurs. En dus ook volledig onwaar. Volledig onwaar. Op een nieuwszender. 100% onwaar, ja. En dat was dus ook, nou ja, daar hebben we ook wel Kan je een voorbeeld noemen van het nepnieuws dat je maakte? Nou, wat we bijvoorbeeld hadden op... Dat werd dan op 3 mei uitgezonden... was de stille tocht voor slachtoffers van goede tijden, slechte tijden. En dan hadden we dus, daar liep dus in die stoet liep ook iedereen mee. En er werd ook van Joram van der Sloot in de tijd. Weet je, allemaal van die hele raar. Dat je, met zo'n commentaar. Ja, en dan zien we daar de ministers, Bos en Lommer. En Joram, de hele familie van der Sloot. En daarna dus ook weer de last post. En 2 minuten stilte. En dan het Wilhelmus. Maar allemaal op 3 mei. En dan maar voor slachtoffers van de soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Want wie waren de slachtoffers? Mensen die daar gewoon last van hadden gehad. Okay. Van dat het programma werd uitgezonden. Ja, en dus ook daar dus wel weer reacties op. Van, ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat smakeloos hebben gevonden. Dat zou zomaar kunnen. Maar het was niet alleen maar smakeloos hoor, wat we deden. Er waren ook gewoon rare nieuwsberichten over een satanische tandheelkundige secte. En dat je denkt, ja, wat is dit? Wat gebeurt er nou? Of er moet ook een... Ik heb het weer over Boris van der Ham. Er moet ook een halal-versie komen van Boris van der Ham. Bijvoorbeeld. Van dat soort nieuws. Trapte mensen erin? Ja, er is uiteindelijk dus ook een halal-versie van Boris van der Ham gekomen, gelukkig. Vanzelfsprekend. Mensen trapten er... we hebben 1 keer hebben echt onze hand overspeeld. Toen hadden we de In Memoriam-uitzending voor Paul McCartney hadden we gemaakt. Oh, hoe lang was hij al dood? Hij is dus... Toen was hij 42 jaar geleden overleden bij een auto-ongeluk. Tenminste, dat is in ieder geval wat we... En dat was namelijk een mythe. Dat was iets. Ja, de Paul is dood. Paul is dead. Ja. Er waren allemaal aanwijzingen te vinden op die hoezen enzovoort. Dus het idee was, dit was zo'n slecht geïnformeerde redactie die op Wikipedia iets leest en dan denkt, shit, hij is overleden. En vervolgens gaat die hele machine lopen van een presentator die wordt overvallen door het nieuws dat Paul McCartney is overleden. En hij noemt wel even 42 jaar geleden, maar daar leest hij eigenlijk een beetje overheen. Maar het was wel de vrijbrief om dan vervolgens dus een hele uitzending in elkaar te draaien. Met allemaal plaatjes waar steeds dan niet Paul McCartney zong, maar John Lennon of George Harrison. Dan kondigt hij wel zit af. Ja, prachtige stem, Paul McCartney, overleden. We gaan praten nu met Harnie van Dillegem. Jij bent zanglerares. Was het een goede zanger, Paul McCartney? Weet je, als de enige die ze hebben kunnen krijgen was een zanglerares. Ja, de paniek in de studio van een, dat er een nieuws gevuld moet worden. Ja, dat er moet gevuld. Maar het was volledig gescript. Maar wel, het had wel echt helemaal de urgentie van... En dat heeft echt ervoor gezorgd dat de telefoon rood gloeiend stond en de VPRO-gids, de VPRO heel veel leden opgezegd kreeg. En mensen echt ook wel, ja. Maar het werd steeds raarder, hoor, die uitzending. Dat je hebt, ja, nu is het wel duidelijk, toch? Maar dat hadden we misschien iets meer moeten uit... We hadden ook de tune ook weggelaten. Dat hadden we ook niet moeten doen. Ja, dat was stom. Maar goed. Zou het nu nog kunnen, zo'n programma? Nee, want we zijn ook na een jaar werd het ervan afgehaald, omdat alles live moet op Radio 1. Ja, maar los daarvan. Want we zijn nu natuurlijk ook heel erg beducht op fake news. Ja. Denk je dat het nog zou kunnen? Een programma dat het juist brengt? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Dat als het binnen zo'n kader, als het duidelijk is dat het nieuwsfictie is. Maar het is nog steeds wel leuk dat je even het idee hebt dat het echt is. Het verkeerde been. Ja. Het is niet leuk als je dat met een gedragen comedy toon of op een andere toon dan hoe het normaal gesproken gebeurt brengt. Dan is het veel minder grappig. Vind ik, in ieder geval. Ik ga toch weer even proberen... Rode draad? Ja, joh. Want we zijn er nog niet... je hebt nog niet de podia bereikt die je nu hebt. Oh ja, inderdaad. Ja. Ja. Nou, wat er toen gebeurde... Femke, let op. Ja, ik luister. Nou, fijn dat je ook een beetje helpt. Ja. Wat ik begreep is dat uiteindelijk heb je het allemaal aan de slimste mensen te danken. Oh ja, nu sta je een paar stappen over, maar inderdaad. Sorry. Nee, maar dat is zo. Nee, ja. Hou mij er ook bij, alsjeblieft. Ja. Nee, ik wil nog wel even iets vertellen over de staatsverwarring. Die werd van de buis gehaald, omdat ze dat allemaal verkeerd hadden geprogrammeerd. En ze hadden verwacht dat ze een programma zouden krijgen met de actualiteit. Een soort RTL Boulevard zouden krijgen met de actualiteit van internet. Dat bestond toen net. YouTube was net een jaar, bestond net een jaar, weet je wel. En voor jongeren. Maar dan is er iets heel erg misgegaan tussen de zender van de boodschap en de... En met de VPRO wilde gewoon een VPRO-programma en de zender wilde gewoon een... Nee, sorry, ik heb het nog even over je communicatiewetenschap. Maar dat er tussen zender en ontvanger van de boodschap heel veel ruis heeft gezeten. Ja, maar ook denk ik een beetje moedwillig, want de VPRO wilde gewoon een VPRO-programma. En dat was dit absoluut, maar het was geen NPO 3... jongerenprogramma voor de doorsnee jongeren. Dus dat werd toen op een gegeven moment na de herhaling van De Wereld Daardoor geplaatst. Toen zat je op dinsdag... Na middernacht zo'n beetje. Ja, op dinsdag om half twee zat je een nieuw programma. Hadden we een nieuw programma gemaakt. Toen noemden we het ook de VPRO's Spek en Bonen Show. Het waren alleen maar aan het concurreren met belspelletjes bij SBS. Dus VPRO's Spek en Bonen Shows, VPRO's SBS, afgekort. Lukte dat concurreren? Of keek er helemaal niemand? Nou, er keken dus echt, volgens mij, op een gegeven moment nog maar 40.000 mensen. Nou, dat is in een zaal heel veel, maar dat is op televisie heel, heel, heel weinig. Maar ik heb er nog steeds heel veel mensen aan terug die dat wel keken. Dus ik weet niet hoe het zou... Cult-status. Ja, het was wel een beetje cult, denk ik. Maar het is in ieder geval ervan afgehaald. En toen was ik even, toen zat ik even thuis. Heb ik Binnenland 1 nog mogen maken. Op de radio dus. En toen zat je even thuis en toen dacht je... Wat nu? Ik ga de communicatie in. Ik ga de communicatie in? Nee, ik dacht, ik ga theater in. Dat toen ik ga ik was eigenlijk hele rare teksten aan het schrijven in die tijd. Absurdistische teksten. Ik dacht, het zou een boek kunnen worden en dat ga ik dan voorlezen. En dan iedere keer als ik dan voorlees, een heel klein theatertje, het Perron in Amsterdam... dan heb ik iedere keer een stok achter de deur om weer iets te schrijven. En uiteindelijk heb ik een boek. Heb ik een boek. Ja, maar uiteindelijk werd dat geen boek, maar er werd een voorstelling. Dat werd een voorleesvoorstelling. Verkeerde Benen heette dat ook, inderdaad. Verkeerde Benen. Maar dat was een hele absurdistische... Dat was een soort mengeling tussen literair, variété en comedy. Kwamen daar mensen op af? Nee, daar kwamen heel weinig mensen op af. Want mensen willen ook wel gewoon weten wat ze krijgen. Ja, maar het is wel een beetje niche dit, hoor. Maar ik dacht, ja, als schrijvers die het romans voorlezen... en dichters die gedichten voorlezen, als die een publiek hebben... dan heeft dit ook een publiek. Want dit is wel abstract, maar het is ook nog wel om te lachen. En dat had het ook wel. Ik ben nog wel blij met dat programma, maar het was niet voor het grote publiek. Het was echt voor de liefhebber. En toen ik dat had aan het maken was... ik kan eigenlijk ook iets maken wat wel echt wel veel... Wat toegankelijker is, wat veel meer op de grappen gaat zitten. En is dat dan niet een concessie? Nee, want ik had het dan nooit gemaakt. Dus het was een uitdaging. Ja, maar als je... Zo kan een concessie ook een uitdaging zijn. Oh, wat mooi. Ja, maar toch weer even terug naar die concessie. Als jij iets maakt waar je achter staat en wat je leuk vindt... en ook al is het voor een klein publiek... als je dan iets moet gaan doen voor meer mensen... is het dan nog helemaal... Wie jij bent. Hè? Ja, zeker. Ja, nee, dat was. Daarmee verloochende ik mezelf absoluut niet. Maar nee. Heb jij zo'n register van dit is een grap voor de niche en dit is een grap voor een breder publiek? Nou, ja, je zou eigenlijk het verkeerde benen eens terug moeten luisteren en dan. Dat is wel echt heel specifiek. Dat was iedere zin maakt een rare bocht in een soort psychedelisch proza. Doet niet zijn best om begrepen te worden. Het was, zeg maar, gumba cartoons zonder de tekeningen... en dan achter elkaar als een verhaal, ongeveer. Snap je? Dus Ik snap het eigenlijk niet. Nee, dan ben je precies wat het was. Ja, een soort van vrolijke wartaal voor niet het hele gezin. Dus toen ging je iets maken wat ik ook snap. Ja, toen dacht ik moet Femke ook bereiken. Dank je. En dat werd... Nee, dat werd een one-man show. En daar was ik heel blij mee. Dat is dat programma van die jongen op die zolderkamer... die denkt dat hij een groot amusementsprogramma... op de televisie aan het presenteren is. En vlak voordat het in première zou gaan... zat ik bij De Slimste Mens. Ik had een Rambam. Ik zat bij Rambam. Dat was een televisieprogramma... waarin we onrecht aankaarten met... hoe noem je dat? Undercover acties. Mm-hmm. Dus toen mocht ik als kandidaat meedoen aan De Slimste Mensen. En toen zat ik ineens 6-7 keer daar voor 1 miljoen kijkers. Dus toen werd ik daar word je dus bekend door. En toen had ik ook de Alphabetweter. Dat is een woordenboek met allemaal rare woorden met betekenissen die ik zelf met Velo van Elde samen heb bedacht. En er waren, we hadden er inmiddels 1000, want we waren in 1998 waren we begonnen met het verzinnen van rare woorden. Zoals Mozes eend. Mozes eend, de ene soort die niet kan zwemmen omdat het water steeds opzij gaat. En benefietkeeper, keeper die voor het goede doel staat. We hadden allemaal van dat soort woorden. Hadden we en dus 1000. En dacht, nou, nu hebben we 1000, dan kunnen we een woordenboekje uitbrengen. Dus toen zat ik dus... Ja, toen werd ik wat bekender. En dus het boekje kwam uit. En die show ging in première. En ik kon ineens bij De Wereld Draait Door en Pauw en Witteman gaan zitten om daarover te praten. En toen heb ik een beetje pas echt eigenlijk wat groter publiek bereikt. In ieder geval niet het grote publiek, maar wel gewoon wat bekender. En dat werd allemaal... Ineens kon ik gaan oogsten van wat ik dus al die jaren had gezaaid, als het ware. En dat doe je nu nog steeds? Ja, ik ben nog steeds... Ik kan echt nu de dingen doen die ik wil doen. Dat vind ik echt fantastisch. Ik kan echt onzin. Ik kan echt nu die jongen van 13 die inderdaad op zijn zolderkamer een rare programmaatje aan het maken is en voor de schoolkant hele stomme stukjes schrijft, dat mag ik nu gewoon doen en ik krijg er geld voor. Ja, het is echt bizar. Echt heel erg leuk. En deze show is tot en met april zo'n beetje. En ondertussen werk je ook weer aan de alfabet. Wat was het? Ja, ik had de alfabet weten. Toen hebben we de alfabet beter. We hebben nog een tweede boekje gemaakt. En nu komt er weer een... uiteindelijk komt er weer een derde boekje. Want uiteindelijk willen we gewoon een heel dik woordenboek hebben gemaakt. Als levenswerk. En de schrikkelkalender komt dan volgend jaar weer uit. Zijn we nu aan het afronden, of niet? Nee. Oh, dat niet. Nou ja, ik had nog wel een lijstje met mooie woorden geprint. Oh, wat vind jij mooie woorden? Ken je ze allemaal uit je hoofd? Nee, niet allemaal. Nee, er zijn er wel veel. Nee, ik ben wel benieuwd wat jij... Oké, weet je nog wat misverstandshuwelijk is? Ja, misverstandshuwelijk is dat je ja hebt gezegd, maar de vraag niet goed hebt verstaan. Ja, heel goed. Misverstandshuwelijk. Een soort overhoring. Ja, heb je nog ja. Meer. Ja, wil je een overhoring? Nee. Ja. Als je zegt, ik heb per se iets wat ik moet delen met de luisteraar op dit moment. Dadelpijn. Dadelpijn. De pijn die je voelt als je een dadel de hele tijd in je oog duwt, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Er was nog geen woord voor. Nee, maar nu wel. Ja. Heb je ook wel eens mensen die het gewoon niet begrijpen? Zeker. En die zitten ook wel eens bij mij in de zaal. Ook stellen die uit elkaar gedreven worden gedurende de voorstelling. Dat hij super chagrijnig wordt. Want hij denkt, Jezus, wat is dit? En dat zij in een deuk ligt en denkt, dit is precies mijn humor. Ja, dat is wel, het is wel een specifieke humor die enorm kan aanslaan. Of die kapot valt met een lach als gevolg. Dat zijn de ergste. Ja. En kan je die nog een keer doen? Een... Ken je die lach? Dat is dan is het zo van... Jemig. Ik hoe verzin je het? Ik vind het frappant dat je het een lach noemt. Ik hoor alleen maar een afkeurende... Ja, ja het is eigenlijk geen lach, hè? Nee. Trek je daar nog iets van aan? Van het... Ja, dat moet je niet doen, want het is echt een klap. Nee, dat moet je niet doen. Of gewoon denken van, het is niet voor jou. Kan ook, hè? Hey, maakt niet uit. Even goede vrienden. Even goede vrienden, ja. Nou, ik begon met een intro-recensie, dan ook nog maar een outro-recensie. Van dit gesprek? Ja, zeker. Ik vind dat je niks van de tss hoeft aan te trekken. Ah. Dankjewel, Ronald. Ik vond het fijn dat je er was. Dankjewel, ik vond het een fijn gesprek. De avond, een avond met mij is dus nu te zien, morgen weer. En dan tot en met, ik heb het hier staan, 22 april. En de première is in de Kleine Comedie aanstaande dinsdag. 4 oktober, ja. Ja. 3 oktober spelen we ook nog. En 1 november in de Oude Luxor in Rotterdam. Daar zijn nog best wel wat kaarten voor. Dus misschien wel leuk. Oude Luxor in Rotterdam, ja, mensen. Is leuk. Dit was Nooit Meer Slapen. Deze aflevering is, net als alle anderen, ook terug te luisteren als podcast. En abonneren kan via de podcast-app. Hierna is Misha te horen. En morgen bij Nooit Meer Slapen zit hier Lotje IJzermans. Bij haar is schrijver Valentijn Hogekamp te gast, die de Coming of Gender essay Anti-Boy schreef. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.